niestety. Afrokolektyw na Dzień Dobry Dziś w Budziku. Punkt 4 minuty po godzinie 4 i 4 sekundy. Czas na piosenkę dnia. Cool Kid. Someone keeps telling me I'm no good. I wanna go back home, but I'm not like you anymore. 'Cause she's a cool kid. Pięknie nam się zaprezentowali w piosence dnia, choć jeszcze bez płyty długo grającej, ale już uznawani za jeden z bardziej obiecujących zespołów z Irlandii. Lucy i Tom Southern to rodzeństwo z Belfastu i to właśnie Southern dziś w naszej piosence dnia. Do usłyszenia między innymi po 7 w audycji porannej utwór zatytułowany Cool Kid. 7 minut po 4, to za chwileczkę, powolutku, po cichutku proszę się przygotowywać. Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to jak nasi synowie, zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać gdzieś na koniec świata. jaki sprawił to Bóg. Lubimy. Nowe nagranie w Trójce, utwór zatytułowany Gdybym. To rzecz jasna WW. Gdybym tak chciał Państwa nienachalnie zachęcić, to oczywiście mógłbym przypominać i adres mailowy, i numer telefonu, i skrzynkę SMS-ową, ale Państwo na pewno wiedzą, co trzeba zrobić. To ja tylko króciutko, trzy szybkie ciach-ciach. Numer mój. samego rana redaktorek śpiewająco przypomniał wczoraj, że 13 wszystko może się zdarzyć, a już w piątek to kumulacja szczęść gwarantowana. Jak zwykle 13 odzywa się pani Aneta z Jordanowa. To pierwszy sygnał SMS-owy. Pan Darek Będzin-Grodziec na posterunku i już piątek. A dziś po wczorajszej niedoli, dziś zdaje się uda. No i się udało, za oknem minus 6, więc prosimy wszystkich o szczególną ostrożność. Ślisko na drogach i chodnikach. Będzin-Grodziec i pan Darek pierwszy mailowo, a telefonicznie pan Jasiu jak zwykle z trasy Łódź Grudziądz. Pozdrawiamy gorąco. Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Przeczyta, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Które mają jeden cel. Chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Lech Janerka i Konstytucja, 19 minut po godzinie 4. Trzy szybkie za nami, ale przed nami także kolejna porcja państwa życzeń, pozdrowień, sygnałów, także tych porannych, drogowych i pogodowych. Zachęcam niemniej gorąco. Budzik, @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A może jeszcze raz odważę się to przypomnieć za jakieś 20 minut. Na razie piątek, 13 lutego. Przed nami nam się objawił, objawi się słońce i to dziś, jak spoglądam w prognozy pogody, w całym kraju słonecznie. No i niech to słońce świeci. A zacznie przed godziną 7. Skończy przed 17. Dzień potrwa prawie 10 godzin. No i co najważniejsze, chyba najbardziej nas cieszy już ta dwójka przełamana. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 2 godziny. Dwie i troszeczkę. To troszeczkę to bardzo mało, ale jednak nie mniej cieszy. Imieniny Katarzyny, Arlety i Grzegorza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia i sobie też, państwu przede wszystkim, ale sobie również składamy najlepsze życzenia w Światowym Dniu Radia. Ot, takie święto osobliwe dziś i o tym jeszcze będziemy mówić. A wracając... No tak troszeczkę muzycznie do wczorajszego dnia. Niech zrobi się słodko. Mówią o mnie w mieście, co z niego za typ. Wciąż chodzi pijany, pewno nie wie, co to wstyd. Brudny niedomytek, stajni ciągle śpi. Czego szuka w naszym mieście? Idź do diabła, mówią ludzie pełni cnót, ludzie pełni cnót.

423 lata temu ukazała się bulla papieża Grzegorza XIII o wprowadzeniu nowego kalendarza. Polska obok Portugalii, Włoch i Hiszpanii była jednym z pierwszych państw, które wprowadziły reformę. To było w roku 1582. W roku 1769 urodził się Iwan Kryłow, rosyjski poeta satyryczny, autor bajek, komedii obyczajowych, łączących ostrą krytykę społeczno-polityczną z oświeceniowym racjonalizmem i mądrością ludową. Zmarł w 1844 roku. 181 lat temu Adam Mickiewicz zakończył pisać Pana Tadeusza, poemat epicki wydany w tym samym roku w Paryżu, 1834. A 63 lata temu, w roku 1952, zmarł Alfred Einstein, niemiecki muzykolog, krytyk muzyczny, wydawca. Przypomnijmy, że od 1944 roku był obywatelem Stanów Zjednoczonych. Urodził się w Monachium, a istnieją sprzeczne informacje, czy był kuzynem Alberta Einsteina. Tak czy inaczej, zmarł 63 lata temu. Muzyczne trójkowe kalendarium, i to w obfitości, już za niecałą godzinę, a za chwilę Pan od pogody i najświeższa prognoza. Do tego czasu przez niecałe 3 minuty zespół Pustki. Bez ciebie jest cieplejszy śnieg, białe są noce, długie dnie. O, nie lubię cię, nie lubię cię. Przychodzą szybciej kwiecień, maj, a ja ze sobą sam na sam. O, chwilo trwaj, chwilo trwaj. Lepiej osobno, razem źle. W niebie i tak spotkamy się. O, gdziekolwiek to jest. Lepiej osobno, razem źle. Umrzemy i spotkamy się. O, przytulę cię, przytulę cię. Gdy w środku lata szczypał mróz, byłam przy tobie rymem słowa gruz. To nie wróci już, nie wróci już. Bez ciebie wreszcie mi się śni, czego nie wolno było mi. O, chcę twojej krwi, chcę twojej. Lepiej osobno, razem źle. W niebie i tak spotkamy się. O, gdziekolwiek to jest. Lepiej osobno, razem źle. Umrzemy i spotkamy się. O, przytulę cię. Lepiej osobno, razem źle. W niebie i tak spotkamy się. Pustki, lepiej osobno, to jedna z piosenek tego tygodnia, piosenek dnia. Punkt 4.30, zatem pora na prognozę pogody. A Polska w zasięgu wyżu z nad Ukrainy w stosunkowo ciepłym i wilgotnym powietrzu polarnomorskim. No i w związku z tym też ranek, zwłaszcza na południu kraju, mglisty, zatem uważajmy. A w dzień już bezchmurne niebo, słonecznie, choć miejscami na północy i na północnym wschodzie może się chmurzyć. Wiatr słaby i umiarkowany południowy, a ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. No i temperatura wszędzie powyżej zera, i to ile? W dzień od plus 2 na Suwalszczyźnie oraz na Podlasiu, 3 stopnie na Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu, 4 na Mazowszu, w Łódzkiem, w Małopolsce oraz na Kujawach, plus 5, i to jeszcze nie koniec, w Wielkopolsce i na Górnym Śląsku, 6 stopni w rejonie Trójmiasta oraz w Lubuskiem, a najwyższa temperatura plus 7, tak, tak, to luty, plus 7 stopni dziś najwyższa temperatura na Pomorzu i na Dolnym Śląsku. Kołyszą nas zachodni wiatr, rzek gdzieś za rufą został. I nagle

jeszcze się tak... No właśnie to jest ta prawda. To jest ta prawda. Jeszcze się taki nie urodził. No co by to wszystkim... No i pan Stefan z jednej strony o tym, że żyletki lecą z głośników, co zresztą bardzo cieszy, a z drugiej, no właśnie, pan Paweł, że oj, naciągany ten dzisiejszy alfabet. Dobrze, za chwilkę się zrewanżuje i też będzie mocniejsze uderzenie. Mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. 3 korony, 10 w skali Beauforta. Tu Laocze, to chyba najbardziej naciągane, jeśli o to chodzi, i ćwiarteczka od AC Drinkers. Zdaje się, że i pani Agnieszka też zadowolona w Krakowie. 3, tyle pokazuje termometr. Oczywiście 3 poniżej. Państwa sygnały, między innymi z Giżycka, ciemno, ponuro, ale na szczęście radio gra, to od pana Adama, od pana Konrada z Łodzi też meldunek i o zaznaczenie swojej obecności na naszej budzikowej liście. Pan Dominik z Brzeszcz obecny, pan Jakub bardzo gorąco pozdrawia z drogi Tarnobrzeg, Kraków, od pana Jakuba, przepraszam, pan Kuba. Tu pani Małgorzata, która prosi, by tytułować się po prostu pani Gosia albo Gośka z Rybnika, nadaje na termometrze -2 i niebo bez chmur. Oj, tak będzie dziś w wielu, naprawdę w wielu miejscach. Można by się pokusić o to, żeby powiedzieć, że prawie w całym kraju bezchmurne niebo i naprawdę w większości, zdecydowanej większości regionów dziś słonecznie. Pani Marta Kryniczanka przypomina budzikowy alfabet, ale nie tylko, również kalendarium muzyczne. Oj, tak, będą urodziny, przynajmniej tych dwóch panów, o których tam pani Marta pisze. Zacne osoby pojawią się w kalendarzu, ale też pojawia się pani Marta, która ma również urodziny. I my również składamy wszystkiego, co najlepsze już teraz. Pan Wojtek, nasz budzikowy kuchcik z Mazowsza, podpowiada, że dzisiaj to trzeba nawet nie tyle odpoczywać, co spalać to, co wczoraj pochłonęliśmy, to po pierwsze. Po drugie, głęboko oddychać i po trzecie, dużo pić niegazowanej wody mineralnej. Podpowiedzi, mam nadzieję, bardzo wartościowe dla tych wszystkich, którzy wczoraj delikatnie mówiąc przesadzili, a chyba większość z nas może tak nie jakoś przesadziła, ale może właśnie delikatnie. Troszkę za dużo. No, zazwyczaj sobie mówimy, że to przecież nie ma co odpuszczać, tłusty czwartek i taka okazja. No, zawsze każda wymówka jest dobra. Od pana Rafała z Pawianic też o tym, że mgły się pojawiły. Raz są, raz ich nie ma, na trasie z Łodzi do Krakowa, później do Rzeszowa. -3 stopnie. Również gorąco pozdrawiamy. Prosimy o szczególną ostrożność na drogach, bo niby tak nie ma, ale jednak coś się szkli na jezdni. 4:44 i 44 sekundy. Rewanżuje się tymi tytułami z cyferką w tytule. Lux Torpeda. Odgryzłem łapę od trzasku, wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ramię, strach, ból i trzy łapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy głód i łatwy łop przywołał gończe psy. Wilk wolny, wilka leka, miałem trwać, nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozszarpią dziś. Zabernie znamy wilki dwa, oblicze dobra, oblicze zła. Zapraszam blaskiem rtęci i jaskrą zazdrości pokrywam stron. wiara i miłość dla wszystko. Reszta dobro były nicość. Wolisz egoizm życia bez granic. Wygra w tobie ten wir, którego nakarmisz. Hepatyt rośnie, AC Drinkers i Lux Torpeda, Wilki 2 przed momentem, a może jakieś pieronki się odezwą. Chciałbym tak powiedzieć, bo przypomnę, że rzecz jasna, podsumowanie Państwa ulubionych nagrań z 2014 roku. To już za godzinę. Na razie nic więcej powiedzieć nie mogę, choć bardzo bym chciał. Lista obecności zagranicznych. Pan Darek z Francji bardzo gorąco pozdrawia. Pani Agata, studentka architektury z Manchesteru, podpisuje listę obecności. Pozdrawiam wszystkich z Biblioteki Uniwersytetu w Manchesterze. Ach, ta architektura spać nie pozwoli. Oby dzisiejszy piątek 13 przyniósł nam wszystkim szczęście i dużo snu. No i jeszcze pani Magda, co prawda nie zagranicznie, ale z Działdowa też o tym, że siedzi nad kolejnym opracowaniem. Proces projektowania o tej godzinie no jakoś tam się wlecze, ale mam nadzieję, że będzie do przodu. Również gorąco ściskamy. Pan Stefan z austriackiego lodowca robi co może, by nas naprawdę zdenerwować. Podsyła zdjęcia związane z warunkami śnieżnymi, narciarskimi, snowboardowymi i słonecznymi też, bezchmurne niebo. Tak widzę tutaj na dokumentacji fotograficznej ani jednego bałwanka. Znaczy na niebie, no może gdzieś tutaj niżej, przy stoku, ale jednak wspaniałe warunki. Tego zazdrościmy. A, jeszcze od pana Stefana podpowiedź, że wszyscy czekają na wiosnę. Zima też potrafi być piękna i to nie tylko na zdjęciach. Naprawdę przepiękne to wszystko. Wszystkim fantastycznego weekendu życzy pan Marcin z Antypodów, bo za chwilkę wychodzi z pracy, już piątkowe popołudnie. Za oknem nieco pochmurno dzień, jak to ostatnio znów krótszy od poprzedniego, jakieś 2,5 minuty. A uzbierało się tego od najdłuższego w roku o godzinę 24 minuty, ale wciąż trwa całkiem przyzwoite niecałe 14 godzin i pod względem temperatury niczego sobie, bo jeszcze niedawno było 25, a jak temu państwa? Ach, pan Marcin też potrafi zdenerwować, ale Nową Zelandię my również ściskamy. Wellington, wspaniałe okoliczności przyrody. Piątkowe popołudnie. No tego też chyba należałoby zazdrościć. No i jeszcze pan Andrzej. Niagara zamarzła, minus 20, przy wietrze minus 30, śnieg po pas. Prawdziwa kanadyjska zima. Zatem gorąco, należałoby powiedzieć gorąco, ściska pan Andrzej, także z Kanady. Spokojnego snu życzymy, choć nie wiem, czy się uda, za 9 minut piąta. We'll be right back. Jeszcze piątej nie ma, tu już oddział zamknięty, to z pozdrowieniami od pana Pawła. No bardzo się cieszymy, klasyki polskiego rocka przed godziną piątą, jeśli chodzi o regałki, no może, ale nie obiecuję. Może się uda, tak, na pewno jeszcze przed piątą kolejny odcinek klasycznej rockowej polskiej muzyki. Co po piątej, oczywiście państwa korespondencja, szelest prasy, muzyczne, trójkowe kalendarium, no i miejsce pierwsze wśród utworów, które skutecznie państwa budziły. To i więcej po piątej, a do piątej 4 minuty. Pisać, kogo skarcić za hołdy.